राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्णा द्वादशी विक्रम संवत 2056 6 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे रोहतक हरियाणा। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्रे गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। वस्तुओं का मूल्य पैसे का मूल्य नहीं है। पैसे आदमी पैसे से जी नहीं सकता, वस्तुओं से जी सकता है। तो पैसों से वस्तुओं का मूल्य ज्यादा है। वस्तुओं से भी अन्न जल का मूल्य ज्यादा है। अन्न जल से भी पृथ्वी का मूल्य ज्यादा है। जहां तक बचे पृथ्वी बेचनी नहीं चाहिए, घर बेचना नहीं चाहिए। ये दाम असली असली चीज है। ये मन समझते हैं पैसों में पैदा हुआ ब्याज, ये ब्याज जा रहा है पड़ी है पृथ्वी। ब्याज जाने पर भी पृथ्वी बहुत काम आने वाली चीज है। राज्य कोई बदल जाए तो पैसों का तो सिक्का बदल जाएगा, रेती हो जाए कुछ काम नहीं आएगा। पृथ्वी है जो की तो रहेगी, कोई राज्य जो कैसे राज्य जो इस तरह ख्याल नहीं है। बस रोक पैसा बढ़े, पैसा ज्यादा बढ़े। सज्जनों पैसों का केवल पैसों का मूल्य नहीं है, वस्तुओं का मूल्य ज्यादा है। हम जीते हैं वस्तुओं के बल पर जीते हैं, पैसों के बल पर नहीं जीते हैं। परंतु आप ख्याल नहीं करते। पहले जमाने में लोग घास का संग्रह करते, बड़ी बड़ी बांगरा लगाया करते और पड़ी रहती वे अकाल पड़ता काम आती। आजकल जहाँ तेज हुआ घास और बेच दिया, गाया हूँ भी गाया और गाया भी निकाल दिया। पशु धन है, ये मामूली नहीं है। इनका जो काट करके पैसा इकट्ठा करते हैं पैसों का लोभ और विदेशी चीजों का लोभ, उस जो लोभ के लिए गायों को काट रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। देश का बड़ा भारी पतन हो रहा है। पर वो करे क्या, पैसों की कैसा मुख्यता। वो धन जितना कम आएगा, आज एक गाय का 10,000-15,000 रुपया बढ़ता है टूटा टूटा कर देने से। रुपया ज्यादा आता है, रुपया से वस्तु सीधी आती है, विदेशों से चीज आएगी। विदेशी आदमी समझदार है, वे समझदार है। जूतों का आवश्यकता है, हमारे कपड़े की आवश्यकता है, हमारे चमड़े की आवश्यकता है। इसके बीच में भाव भरा हुआ है, लोग समझते नहीं। वे कि बहुत काम तो उनका सिद्ध हो गया है और रहा हुआ सिद्ध हो जाएगा। कंपनी आ गई, कई विदेशी कंपनी आए करके यहाँ रेते का काश और बनाएंगे, वो बना करके बिक्री करके आपके आपके देश का पैसा सब दे जाएंगे और आप दरिद्र हो जाएंगे। और गायों को काट करके आप वो खेती रहित कर देंगे, खेती का आपका धंधा बहुत बड़ा है, पैसों पहलों में रहने से बैलों को काट काट करके आप स्वयं विदेशों में बीमा कर रहे हैं, अंत में आपको मजबूरी पड़ना पड़ेगा, लाखों आदमियों को मजबूरी करनी पड़ेगी और उसमें आपका पेट भरेगा। खेती की आपकी जबरदस्ती जमीन में शुद्ध खेत देने से, खाद देने से जमीन शुद्ध होती, सौ सौ वर्ष की ढाणिया में गायें बैठती है, सदा खेत करते हैं, खेत पुराना नहीं होता, आज की खाद से खेत पुराना हो जाएगा, खेत में उपज करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो रही है, इतने पर भी चेत नहीं है, कितना बड़ा भाई नुकसान है, क्यों रुपया रोकड़ी रुपया धान है, रुपया स्थायी नहीं है, जमीन स्थायी रहती है, घास स्थायी रहता है, वो ग्राम रुपया ज्यादा हुआ मान तेज हुआ घास घास बेच दिया। पहले जमाने में जितनी बागरा देती थी आज देखी है इतनी है नहीं, बागर वस्तुओं का संग्रह छोड़ दिया, पृथ्वी बेच दी वोट देने के लिए मुसलमानों ने खरीद ली पुस्तक और पुस्तक जमीन खरीद ली, ये वोट देंगे तुम्हारे को, इस वोट वोट पांच वर्षों के सिवाय कुछ नहीं, पांच वर्षों का खुद नहीं, जमीन सदा के लिए काम आने वाली वह जमीन दे दी, हजारों रुपयों की जमीन ऐसे बेच दी केवल वोट के लिए, ये वोट कितना दिन रहने वाला जयराम जी की, ऐसे रुपयों के लोभ में, राज्य के लोभ में, भोगों के लोभ में बहुत बर्बादी हो रही है, केवल लोग रुपया चाहिए, लोग रुपया रुपया सज्जनों इतनी काम की चीज नहीं है जितनी वस्तु चीज है, आप काम की है वस्तु होगी महंगी रुपया होगी सस्ता, सब हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया कर रहे हैं, आप लोगों में भी रुपया इकट्ठा करो रुपया इकट्ठा करो रुपया इकट्ठा करो, मैं रुपयों का निषेध नहीं करता परंतु आपकी दशा क्या होगी ये सोचो, वस्तुओं के संग्रह से आप जी सकते हो, जमीन के संग्रह से जी सकते हो, पर वो उधर ध्यान होगा नहीं है, ख्याल ही नहीं करते, जमीन है मकान है ये बड़ी काम की चीज है, पहले तेजी ज्यादा आ गई आज उसमें बंदी है, इस मंदी में संग्रह करना हो, मकान का संग्रह करो, जमीन का संग्रह करो, बहुत दाम बटेगा, 50-50-60 रुपये में लिए लाख लाख कई कई लाख रुपये होंगे उसमें, अभी हमने नोखा में सुना नारियल दे दो नारियल दे दो कितना दे दो, नोखा बसाया तो गंगा सिंह ने कहा साहूकार बसाएंगे, केवल बढ़िया बढ़िया बसा रहा, अरे उसको करते करते नौका इतना बड़ा हो गया, चौथे के साल हम आए थे लोग हमें भिक्षा नहीं मिली थी, लोग घर नहीं था, रौड़े जाकर भोजन किया हमने, हमारी याद है 1974 में, आज जो शहर बन गया बहुत दूर तक करोड़ों रुपया हो गए थे, 20 रुपया लेते 20 करोड़ रुपया हो गया जमीन का, तो जमीन का संग्रह है ये बहुत ऊंचा चीज है बड़ी चीज है, मकान का संग्रह बड़ी चीज है, देते ही और राज भी जमीन आता है तंग करते हैं उसको, जो केवल रुपया मोह बढ़ने से बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, घरों में घास था घास, अब गायों खिलावे क्या, घास पैदा हुआ नहीं, पुराना घास है ही नहीं, बड़ी बड़ी बागरा थी पहले सैकड़ों रुपयों की, संतों ने कहा कि ये करो तो मानते नहीं, रुपया केवल रुपया काम की चीज नहीं है, रुपया खुद काम नहीं आता है, रुपया उसे चीज काम आता है उससे काम चलता है, तो चीजों वस्तुओं का जमीन का घास का चीजों का इनका मूल्य आप आंखों इनका मूल्य बढ़ा है, परंतु आपके ससी हुई रुपया मैंने रुपया रुपया जमीन बेच दी, खरीद बेच दी जमीन। हमारी क्या बात कहे, मशान बेच करके मशान की जमीन बेच दी, मशान मशे रेती उठा करके खड़ा बेचा करके मकान बना दिया। मुल्क तारी हद हो गई, हमारे साधु नहीं बात है, मैं बता सकता हूं शाबर आप उमर मैंने खड़ापे में जाकर के मशान कर दिया, वहां मकान बना दिया, जमीन बेच दी, मशान ने जमीन बेच दी, घर ही बजामन बेच दी, रामद्वार जमीन बेच दी, रुपया हुआ है रुपया, रुपये का सो गया, रुपया कितने ठहरेगा। अब ऐसी कुछ आदत ऐसी हुई है, क्या बताओ है सज्जनों, आप लोग ध्यान दो इन बातों पर, ख्याल करो, रुपयों के मुंह ने बहुत नुकसान किया, बड़ा भारी नुकसान किया है। खेती करने वाले कर्षा के आत्मघात करके मर गया, अब ट्रैक्टर खरीद तो लिया, अब उसे मूल चुकाना मुश्किल हो गया, जमीन ने घास उगड़ा, वो अन्न मुश्किल करना बंद कर दिया, क्यों विदेशी खाद खाजी हुई एक दो वर्ष में बहुत तेज हुई और अब जमीन रद्दी हो गई, जमीन गया पैसा साम बेचती है, बकरियां बेचती है, वह जमीन तेज हो गई, पर वो जमीन तो वापस बिक्री कर दी। खेती प्रधान देश अपना, उसमें पहले गया ने सब बिक्री कर दिया जोर से। अगाड़ी ऐसी बात आवेगी कि जिसमें मनुष्य मजूरी करेगा जीव की, खेती कर नहीं सकता कैसे करे, पहले है नहीं घास लीर तेल है, वो वहां से कम पूर्व की तरफ जा रहा है, उनमें तेल कुआं में तेल कम हो गया है, कुआं में आग लगा रही जिससे तेल जल गया बहुत सा, फिर जल रहा है। आपकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, विदेशी कंपनियां कई आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिससे आपका सब राज्य चला गया, ऐसा भोगा हुआ है फिर भी वैसे ही काम कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे इस तरफ, कहो जिसकी कोई आदर नहीं है, विचार नहीं है। पारमार्थिक बातें बहुत लाभदायक, वो भरण धर्म आश्रम धर्म सब छोड़ दिया, सबके साथ खाना सबके साथ रोटी बेटी का बर्ताव ये करना, ये आप लोगों ने क्या सोचा है, बहुत नुकसान है, रोएंगे फिर रोएंगे। अभी कई माताएं है बहना है जैसे लड़का नहीं होता, अरे उसे लिखा है शास्त्र में कि जो गर्भपात करती है उसे पहले दूसरे दिन में पैदा नहीं होगा, उसे गर्भ नहीं रहेगा। ऐसा इस जमाने में हमने देखा है कि डॉक्टरों से परीक्षा कराई, पुरुष का दोष स्त्री का दोष है, कि दोनों का दोष नहीं है, अगर वो पाते बच्चा पैदा ही नहीं होता है तो जो पाप है, नहीं तो स्त्री में कमती हो तो मेरा मेरे बढ़ाओ पुरुष में तो बढ़ाओ दवाई से, मैं वे बड़ा हुआ वो तो बच्चा होता ही नहीं, बच्चा नहीं होगा उसे जो गर्भपात किया है, अगर रोएगी रोएगी और बच्चा होगा नहीं। जो चीज का नाश करता है उसको वो चीज मिलती नहीं, आप ही बच्चों को लाडू दो वे पैसा उठाए थप्पड़ लगाओगे, इस जैसे भगवान थप्पड़ लगाते हैं, करते क्या हो आप, संतान पैदा नहीं होने देना, गर्भपात कर देना, इसे सुख मानते हो, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। रुपयों के बदले बढ़िया बढ़िया चीजों को बिक्री कर दिया, जमीन को बिक्री कर दिया, रुपये ले लिया, बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है, यह नुकसान हो रहा है, केवल रुपया लोग रुपया रुपया रुपया, अरे रुपयों की जगह रुपया भी याद नहीं है, जूती की जगह जूती आवश्यक है, पर सिर में बांधने की है या जूती पैर में पहनने की है, इसी तरह से रुपया रुपया की जगह काम की चीज है, परंतु आपने इतनी बढ़ा दी कि सब चीजें ही बेच दी, रुपया की जगह सब चीजें बेच दी, रोटी क्या खाओगे आज भोजन के समय, अगर रुपया ज्यादा मिलता हो तो भोजन बेच देंगे, रोटी वोटी और बना लो और बेच देंगे। ये दशा हुई है आप लोगों की, बहुत खराब दशा है ये। रुपये से थोड़े जी सकते हैं, अंदर से जी सकते हैं। कल बताया ना, रुपया सूचे पर पैदा दो, अन्न जल बस बंद कर दो, कितना दीजिएगा। अरे रुपया देश दर्शन मत कराओ कभी, माने अन्न जल वस्त्र मकान औसत देते रहो, हम जीते रहेंगे, मरेंगे नहीं। पर वस्तुओं की तरफ ख्याल न करके वो रुपया रुपया रुपया रुपया, ये बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। हाँ फरमाओ। पूछ रहे हैं कि आप नसबंदी के लिए मना कर रहे हैं, पर भारत में 100 करोड़ की आबादी हो चुकी है, वर्षा होती नहीं, अनाज कम हो रहा है, पैदा करने वाली जनसंख्या को अनाज कहाँ से मिलेगा, आवास वस्त्र? ये आप जो करते हो इस कारण से पानी नहीं मिलेगा। मैंने कहा है पानी का आ गया संसार, आपको अन्न मिलेगा नहीं, अन्न पैदा कौन करेगा आप बताओ? आप मनुष्यों को जरूर से बंद करते हो, खेती कौन करेगा? 100-100 रुपया रोजाना का मिलता है, ऐसा खेत में काम है। 80 रुपया 70 रुपया 80 रुपया जब हम थे समझ गया, मैंने मथा ने आज में आपके समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा फल बहुत खराब निकला है, खराब समझ नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूं, तो करो तो करेगा। मनुष्यों का जन्म होता है ये आपके भरोसे नहीं आते हैं, हमारे अपना भाग्य लेकर आते हैं। पंचायतारे सृजन थे गर्भस्थ से भी रहे ना, उन्होंने क्या जात्यायुर्भोग तो योग दर्शन में लिखा है, जन्म और आयुर्भोग, ये जन्मता है उसे मग्गो में होते हैं। गर्भस्थ बालक के भीतर में ये बात पहले होती है, फिर से जन्म होता है। दूध पहले माँ के पेट माँ के बुबा में होता है, फिर से पुरुष जन्मता है। इस तरह से बात भाग्य पहले होता है, पीछे पुरुष जन्मता है। अब जन्म बंद करो, जन्म बंद करो, वो भाग्य बंद होगा, फिर देखना क्या होगा आपको। रोटी मिलने मुश्किल है रोटी, और पानी मिलना मुश्किल है पानी की, तो बच गई है, अन्न महंगा हो गया है। 2-3 रुपया में मण भर पायली का मण माठ बिकता था पैसे के बीच में, मेरे को याद है थोड़ी थोड़ी छोटा हुआ मैं छोड़ा। लेकिन आज मूंग कहीं भाव है, गुवार कहीं भाव, गुवार बसु खाने वाले गुवार से क्या भाव हुआ है? ये देशा वस्तुओं तो मदरे महंगी हो रही है, पैसा सस्ता हो रहा है। पैसा 30 रुपया 30 रुपया। हम पढ़ते थे 14-75 सेंट की बात है, 4 रुपया शेर हुए घी, बहुत महंगा बहुत महंगा महंगा, 800 रुपया शेर नहीं मिलता, 125 रुपया शेर गाय रख घी मिलना उस, सब नकली नकली चिंगा, नकली नकली चीजा, नकली साधु नकली गृहस्थी नकली ब्राह्मण नकली ब्राह्मण नकली क्षत्रिय नकली वैश्य नकली शूद्र, असली असली चीज बहुत कम हो गई। साधु में असली कम हो गया, ब्राह्मण में असली कम हो गया, वैश्य में असली कम हो गया, असली चीज नकली नकली नकली नकली हो रही है। नकली से निर्वाह क्या होगा आप बताओ? देश का क्या दशा होगी? क्यों रुपया रुपया के टकर रुपया रुपया रुपया रुपया के टकर क्या रुपया काम करेगा? पहले रखते थे अनाज की सबकी बेचना नहीं हुई। मैं आपको आंख नहीं दिखा सकता हूँ, धान के लिए कोठार बने हुए, उन कोठारों में धान नहीं है, कोठार में मकान बना दिया। वो बता सकता हूँ आपको आंख है दिखाता हूँ, खड़े पे मैं हमारे चाकू में स्थान कोठार जो खाली पड़ा है, बहुत बड़ा कोठार है, हजारों लाखों मन थी मैंने अन्न उसे अन्न इकट्ठा, वो अन्न के बनाने अन्न देंगे अन्न रखने की स्थिति में अच्छी तरह से बता सकता हूँ आपको। खड़े खड़े में मूर्ते थे, अन्न रखने की जगह नहीं थी, ये तो अन्न पैदा होता था, अब अन्न पैदा नहीं होता उतना, ऐसे कोठार खाली पड़े। अकाल पड़ गया मान नहीं मिलता, खीस खड़ा पे मैं खावाता है, खीस खाओ खुल लो, कोई आओ वहां से मैन थे श्री पाद बताओगे वो एक पाड़ा देते है तो पाड़ना है जो क्या किया महाराज मेहनत थे वह मेहनता ने उस माने को खोदा छोटा है छोटा दिया जाए तो छोटा है कहने लगे हाथ के लग गई मरकाई लगी के पाना खोदने में ऐसी वृत्ति थी मालिक वाली क्या समझा पाना बनाया हुआ एक पाना देना है तो पाना छोटा है लोग उन्हें काट करके नीचे भीतर से खोद करके और साफ करना हाथ लग गई या मरका लग गई भाई उसे लगी घर वालों को पता नहीं लगे साधन से मेहनतों की बात है ये मेहनतों की दशा थी आज खाऊ खाऊ खाऊ दशा हो रही है सब सो जाते तब रात्रि को परिक्रमा करते मेहनत आज वो मेहनत है उन्हें क्या दशा है बहुत खराब हो रहा है काम आपका आगामी भविष्य का बहुत खराब है आज जो परिवार निर्णय कर रहे इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती किसी तरह से नहीं हो जाए बताओ हो जाता जो जन्म में नहीं है वे कम कर दिया उसे घाटी पूर्ति कैसे करोगे भगवान आप ही करते हैं महामारी आती है अतिवृष्टि होती है अनावृष्टि होती है अति अनावृष्टि अतावृष्टि मूर्ख का सलवाशु का चक्र चक्रम पतंग सप्ते सात इति है ऐसे ही मनुष्यों के लिए महामारी आती है मेरी देखी हुई है फटाफट आदि मर रहे आप मई मर रहे आज मर रहे भगवान के सब हाथ में है भगवान शंकर ने संहार करने का ठेका ले रखा है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करने का ठेका ले रखा है विष्णु भगवान ने पालन करने का ठेका ले रखा है जिसमें आप कहते हो ज्यादा ज्यादा अब धन्यवाद है भाई अब क्या करें हम तो मर जाएंगे परंतु एक कोई बात याद रखेगा तो रोएंगे रोएंगे आज संयम है जो परिवार निजन किया है बहुत घाटा है घाटे की पूर्ति हो सकती नहीं आप बताओ इतने बैठे बताओ इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी इतना आदमी घटोया वह घाटे की पूर्ति कैसे होगी और ज्यादा बढ़ जाओ आप ही ये काम आपके काम का है ही मनुष्य काम की चीज नहीं है ये कि कैसे पालन होगा बंद करो रसोई बनी है थोड़ी आदमी ज्यादा है मार दो उनको मार दोगे अरे रसोई ज्यादा बनाओगे मार दो आदमी को पैदा नहीं होने दोगे जो खाली जमीन पड़ी है तो कैसे आए मैंने देखे जमीन खाली पड़ी जमीन जमीन जोतो हल जोतो जो अनाज पैदा करो मनुष्यों को कम कर दो मनुष्यों को कम करो किस तरह पे चल रहे ऊंधी चल रहे ऊंधी चलती है आपके अब करो देख भाई मानोगे तो आप हो नहीं देखना तमाशा देखना अब जिसमें देखे कौन हम तो मर जाएंगे भाई आप लोगों में एक बार थोड़े रहेंगे रोएंगे रोएंगे मनुष्य ने हम करें क्या ख्याल रखें भरोबा इतने बढ़ गए थे मनुष्य बढ़ गए थे एक ही तरफ ध्यान है यह विचार नहीं है कि मनुष्यों को बढ़ गए तो इनकी चिंता मनुष्यों को करनी है क्या आप जिता सकते हो आप इतने बैठे हो क्यों कि बच्चा नहीं है बच्चा पैदा कर दो कर दे दो बूढ़े और मर गए मरे मौत से बचो मारना मारना आप करते हो नहीं पैदा होना चाहिए ये करते हो पर पैदा करने की शक्ति भी है क्या कोई मारने की शक्ति कोई पैदा नहीं करने की शक्ति उल्टी शक्ति ऊंधी शक्ति आपको ये लगती है पैदा करने की शक्ति हो तो बताओ आओ आपने सामने बोलो उठो खड़ा खड़ा हो जाओ हम पैदा करने की शक्ति होता है हमारे सामने कई बहनों आती है माइया कई बूढ़ी बूढ़ी माइया कहती है हमारे पोता नहीं है पोती नहीं है 10 वर्ष से बाद 20 वर्ष से हमारे ब्याह हुआ है बच्चे का उसके बालक नहीं है यहाँ भी आती है और जगह भी आई गई मेरे सामने आती है माँ जी हमारे में बच्चा देने की शक्ति नहीं है मेरी ऐसी हमारी श्रद्धा ही आती नहीं श्रद्धा ही हम जानते नहीं हम ये जानते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से सब ठीक होगा भगवान में आप लगते नहीं वंश का नाश करते हो बहुत नुकसान है, बहुत आदमी हो तो हमारी बातें लिख लो, लिख करके टांग दो अपने घरों में, जो दो तीन चार पीढ़ी के बाद देखना तमाशा क्या ये पत्र निकला। पांच छह वर्ष ये अब सही कहता है, इसके बाद में पांच छह वर्षों के भीतर भविष्यवाणी आई है, बहुत मनुष्य मर जाएंगे, आपस में लड़ाई होगी घर में, आपस में कलेंगे बीच में आदमी मर जाएंगे। अभी आप चिंता कर दो, मनुष्य बढ़ गए, मरीज तो बढ़ गए, इतने बढ़ गए, छह सात वर्ष रात सही के बाद निकले तब देखना तमाशा। भविष्यवाणी ऐसी आई है, ये भविष्यवाणी पहले भी सच्ची हुई है ऐसे लोग कहते हैं, और आचाल है बहुत खराब चाल है, पर तो आप समझते नहीं, आप ध्यान देते नहीं, मेरे जैसी बात समझते नहीं कि स्वामी जी को पता नहीं है, मेरे को बेअकल कह करके छोड़ लेते हो, स्वामी समझते नहीं, समझते नहीं। आज समझदारी बड़ी मुश्किल होगी, ये समझदारी का नतीजा बहुत खराब होगा, पर मानते नहीं है। भगवान के यहाँ महामारी आती है तरह तरह का, अभी एक प्रांत में तेल बरसा, गर्म गर्म तेल जैसे आधी मरिया गई, भगवान ने ऐसे कई उपाय है, भूकंप गया जगह में आधी मर गया, कुआं बन गया, सब मर गया, बहुत गया, शेर जी ने सब सहायता के लिए लाखों रुपये लगाए, भगवान के आप सुन बढ़िया में है। मनुष्य को कम कर देना ये बात बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, कहीं शास्त्र में नहीं है, लेख नहीं आए कहीं भी, बहुत खराब बात है। इतना ज्यादा बढ़ेगा आप से आप ठीक होगा, अगर आप नाश कर रहे हो तो थोड़ी देर में नाश होगा। अब मुसलमान और ईसाई बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ गए आपसे, अन्न केवल मुसलमान सारे भाई हिंदू ही खाते हैं, मुसलमान अन्न नहीं खाते, ईसाई नहीं खाते, उन्हें खर्च नहीं होता, वो तो बढ़ रहा है, आप घट रहे हो। सब आंकड़े देखो, सब संभालो, सब देखो, अब कृपा करो कृपानाथ। आप कहते हो कि मंदिर बढ़ जाए क्या दशा होगी, तो ईसाई तो बढ़ रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, तो हिंदू घट रहे हैं, ये आप देखो, कुछ छिपी हुई बात थोड़ी है, अखबारों में चौड़े आती है, लेख आता है, कितनी संख्या थी बाबा स्वराज हुआ उस समय मुसलमान कितनी संख्या थी, आज संख्या कितनी है, ईसाई में कितनी संख्या थी, आज संख्या कितनी है, अरे हिंदू में कितनी संख्या थी, बड़ा है तो हिंदू कितना बड़ा है, संख्या देख विचार करो, फिर भी आप सोचते नहीं कितना बढ़ गया आदमी, सब सब आदमियों को घृणा कर करते हैं, तो बढ़ रहे हैं हिंदू, हिंदू तो घट रहे हैं, और बड़े तो बहुत थोड़े बड़े हैं, अरे मुसलमान कितने बड़े बड़े कर रहे हैं, अरे उनका राज होगा तो क्या दशा होगी आपकी, ये स्वयं सोचो आप विचार करो, मेरे मैं अनजान हूं तो अनजान की बात थोड़ी, आप निगाह करो सोचो, उनकी संख्या बढ़ रही है, आप इसे उतनी नहीं बढ़ रही है, ये आपको मालूम है कि नहीं, आपने आंख देखे अंक देखे नहीं, मुसलमानों की क्या संख्या थी क्या संख्या होगी, मेरे को याद नहीं रहता, मेरा विषय आध्यात्मिक है, इस वजह से इस विषय में ज्यादा याद नहीं ख्याल नहीं किया मैंने, मैं देखा मैंने जरूर है, इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी, आप सब जानते हो कि मुसलमान कितने बढ़े, अंधविधा बढ़े, एनर्जी से कितने बढ़े, बताओ कोई जानकार थे बताओ, बताओ तो यार इसमें हिंदू ही कर रहे हैं, विशेष करके परिवार नियोजन बात विशेष हिंदू कर रहे हैं, इतने मुसलमान नहीं कर रहे हैं, ईसाई नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो मेरी बात झूठी तो बोलो, मेरी इज्जत ज्यादा बेइज्जती हुई मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरी बेइज्जती मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरा अफसर मैं स्वीकार कर लूंगा, आप बोलो मुसलमान कितने बड़े रहे, हिंदू कितने बड़े रहे, ईसाई कितने बड़े, बताओ सोचो, ये दशा आज से 20-25 वर्ष के बाद आपको, 20 वर्ष के बाद आपका राज्य नहीं रहेगा, वोट के अनुसार राज्य होगा, ज्यादा संख्या हुई उन्हें वोट होगा उनका राज्य होगा। आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे आपका तिरस्कार होगा। आज मुसलमान का सत्कार करेंगे, अल्पसंख्या है अल्पसंख्या है अल्पसंख्या है तो क्यों करे, वोट क्यों लाने कर रहे हैं, दया नहीं है ये, उनके ऊपर रियायत नहीं है, वोट मिल जाए हमारे वोट मिल जाए, वोट कितना दे 5 वर्ष का जमीन दे दी, कितनी नागौर में जोधपुर में कितनी जमीन दे दी मुसलमानों को वोट के ऊपर, कितना अनर्थ हो रहा है तो आप सोचते नहीं हो। यहाँ का मेरे को पैसे नहीं है, यानी यहाँ की भी कितनी जमीन मुसलमान के पास चली गई है, आपकी सब तरह से संपत्ति नष्ट हो रही है, गायों की और हिंदुओं की दो की बड़ी दुर्दशा हो रही है, हिंदू मत समझते नहीं, हिंदू विचार करते नहीं, अरे मर गए तो इसमें क्या बढ़ जाएगी फिर क्या होगा, अरे रक्षा करने वाला पालन करने वाला वो और है आप नहीं हो, आपने तो ये है कि छोरियों को नाश कर दिया, छोरियों को बिना गुना है, छोरियों बैठी पूछ लो छोरों ने पूछ लो, आप जन्मे छोरियों से छोरों से रहे हो, ये छोरियों को गर्भपात करते हो, छोरियों गिरा देते हो, आपकी संख्या आपका मूल नाश कर रहे हो आप, छोरी मातृशक्ति है छोटी सी है मातृशक्ति है माँ है वो उसका नाश कर रहे हो, माँ का नाश करना बड़ा भारी पाप है, बाप का नाश नहीं तब पाप नहीं है सिर्फ माँ का नाश है, मातृशक्ति को आप गरीब ले आ रहे हो, इनसे क्या दशा होगी बताओ, आज आदेशों ज्यादा पुरुष है आदेशों बहुत कम थी छोरियां है, तो ब्याह नहीं होगा कुमारे रहेंगे तो वो संपत्ति नष्ट होगा जी, फिर भी घर में लड़की है गिरा दो गिरा दोगे, आप भी पीछे पीछे पड़े हो मातृशक्ति के, बहुत बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं, नतीजा से बहुत बुरा होगा, मातृशक्ति नाश कर रहे हो आप, और अब सब कहां से आए बताओ, बिना छोरी आया है क्या, कोई आया हो तो बताओ कि मैं एक आया हूं सर बिना माँ के आया हूं, कोई बिना माँ के बताओ, उस मातृशक्ति नाश कर रहे हो, आपका नाश नहीं हो तो क्या होगा बताओ, ये उत्तर दो मातृशक्ति नाश कर रहे हो, दहेज बढ़ाओ दहेज बढ़ाओ दहेज, अरे दहेज आप ठीक हो जाएगा पर आप सेहत तो करो, छोरियां जहां कम हो जाएगी छोरे ज्यादा हो जाएंगे, विवाह किसके साथ करोगे, संतान कैसे पैदा होगी, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, वंश की रक्षा करने ये माता है, वंश की रक्षा करने वाली माता है, मातृशक्ति का आप नाश करते हो, आप किस बूते पर जी रहे हो बताओ, मेरी बात आप छोड़े कहो, मारी बेइज्जती हो जाने दो, इधर लोग रुपया बनाना इस मातृशक्ति को नष्ट करना, छोरे ज्यादा हो गए क्या कहां का ब्याह कहां करोगे, जब छोरियों का गर्भपात कर दोगे, हरेक में ब्राह्मणों में ब्राह्मणों के वेश्यों के वेश्य में क्षत्रियों का क्षत्रियों में विवाह होता आया, सब संतुलन रहा, अब संतुलन खत्म होगा, जब छोरियों का आप गर्भपात कर देते तो क्या दशा होगी, आप सोचते नहीं हो, गैर दृष्टि सोचो अन्नदाता कृपा करो थोड़ी मेहरबानी करो, सोचो गर्भ गहरी दृष्टि सोचो, मुसलमान की संख्या कितनी थी कितनी हो गई, मंदिरों की कितनी कितनी हुई, ईसाई से कितनी थी कितनी हुई, ये पता है नहीं, हमें देखा ही नहीं अखबार में, ये छिपी हुई बात है नहीं, फिर भी परिवार नियोजन गर्भपात कर रहे हैं हिंदू लोग कर रहे हैं, क्या दशा होगी, आप अल्पसंख्यक हो, मुसलमानों की बातें मैंने सुनी है, वो एक दो बालक है वह दो तीन बालक है, ज्यादा बता दें तो अल्पसंख्यक वाला लाभ नहीं मिलेंगे, इस बात से बचाते नहीं, मुर्दम शुमारी मैं भी छोरे बताते नहीं, हमारे छोरे इतना ही है, इस रीति से हमें चलते हैं, और जगह सब मुसलमान देशों में गर्भपात और कर रहे हैं, वहां परिवार नियोजन कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं कर रहे, ईसाई नहीं कर रहे, करे तो बहुत कम मिलेगा, हिंदू ज्यादा कर रहे हैं। आप संख्या देखो अखबारों में देखो, मेरी देखी हुई है, मैंने देखा है, मैं झूठी बात नहीं करता हूँ। जहां तक झूठ नहीं बोलता मैं बता रही हूँ। कश्मीर में और केरल में हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा है, इसके वहां पर मुसलमानों का ही शासन चलता है। मुसलमान शासन क्या मुसलमान होगा? मुसलमान संख्या होगी तो मुसलमानों में होगा राज्य? मुसलमान राज्य हुई तो बाप की ताकत क्या रसा होगी? आप तो अल्प संख्या दया करते हो, वो अल्प संख्या आपकी होगी तो क्या करेंगे भाई? ये जानते हो आप, जानते हुए भी आप कर रहे हो सही संख्या आपकी घटा रहे हो। वे जितना आपने ये संख्या आप बता रहे हो तो यूं संख्या थे हिंदुओं की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, तीनों की संख्या देखो। पारसी बहुत कम संख्या अपने अपने देश में, यहूदी हो शायद ही हो, हिंदू मुसलमान ईसाई तीन है। ईसाइयों की संख्या आगे बढ़ी हुई है और फिर बढ़ा रहे हैं दोनों से, और हिंदुओं को हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू ईसाई बन रहे हैं और हिंदू बात कर रहे हैं। ये विचार करो आप, देखो क्या दशा होगी है, बताओ आप समझदार बताओ, बोलो खड़े हो जाओ। हजारों हिंदू है जो मुसलमान बन गए, लाखों लाखों हिंदू मुसलमान बन गए, लाखों हिंदू ईसाई बन गए और परिवार हिंदू कर रहे इधर। ये दोनों आपके सामने है कि नहीं? मेरी बात झूठी हो तो काटो, बिल्कुल खड़े हो जाओ, खंडन करो कि तुम झूठे बोलते हो। मेरे पास समाचार आया है कि आप आओ इस देश में मुसलमान बहुत बढ़ा दिए, हिंदुओं को मुसलमान बना दिए। जब मैं कहां तक जाऊं, मेरी शक्ति नहीं है इतनी, सादे सारे चलता हूं मैंने, और सच्चा तो होगी मरे गई तो। आप जरा ध्यान दो, हिंदू और मुसलमान और ईसाई उनमें संख्या कितनी थी स्वराज के समय, आज कितनी है ये देखो, आपकी आंख खुल जाएगी। मैं ये देख रही नहीं, परिवार नहीं होते करना चाहिए, परिवार करना चाहिए, करना तो चाहिए, पर दशा क्या होगी, ये किस पर ज्यादा हो रहा है? जितने आंकड़े गए हुए जितने चित्र है सब हिंदुओं के चित्र लिखे, परिवार नियोजन में चित्र लिखे स्थान पर हिंदुओं लिखे हुए, मुसलमान का चित्र ही है परिवार नियोजन करने के लिए, हिंदुओं के ब्याह में लिखा हुआ है, ब्याह के चित्र है जयपुर में और में, या ब्याह को शिक्षा देने के ज्यादा पुत्र दर्जन में, ब्याह के पहला लोग छोरा छोरी हुए एक दो नाश कर दिया, बदल कर दिया उनका, छोरी बीमार हो गई, मैं जानता हूं ये दशा आपकी हो रही है, दशा बड़ी खराब हो गई। अब मानो आप मानो मानो आपकी मर्जी है, दशा खराब है, सुनाओ उसके क्या लक्षण है? भगवत कृष्ण ने गीता में लिखा है अद्वैत शास्त्र बताना, भगवत प्रयाग पुरुष भक्ति मार्ग में लिखा है बारहवें अध्याय के 13वें श्लोक से 20 श्लोक तक 19 श्लोक तक है, और 14वें अध्याय में गुणातीत लक्षण है, और दूसरे अध्याय में छतवर्गीय लक्षण है। पढ़ो। कई ऐसा कहते हैं कि पहले हमारे से दीक्षा ले, उसके बाद हम भगवान के दर्शन कराएंगे, क्या उनके पास ऐसा तरीका है क्या दीक्षा के बाद भगवान के? मेरे तो बिल्कुल रत्ती जितना ही विश्वास नहीं होता, केवल ठगाई के सिवाय कुछ नहीं है। आप जा दीक्षा ले लो तो भगवान दर्शन हो जाए, फिर हम मिलेंगे भगवान दर्शन हो जाए। आप एक दो दर्शन करते आओ पहले, देख ले लेंगे, देखो केस जितनी भी सच्ची बात नहीं है, भारतीय विचार है, आप है विचार तो आप पहले दीक्षा लो और प्रश्न ले हो जाओ, हमारे को कहना हम किसको कहें, निंदा करने का हमारा स्वभाव नहीं है, परंतु हम करें क्या, लोग ऐसे कहते कहते जवाब देना पड़ता है, सिवाय ठगाई के कोई बात नहीं है। व्याख्यान में सब नकली नकली आ गए, ब्राह्मणों में नकली तो उपदेशकों में नकली। आप विचार क्या करते हैं, बातें क्या करते हैं, स्वयं उनके मुख से मैंने सुना है। ये हमारे वाया, ये तो हमारा प्राइवेट लाइफ है, लोगों को ये चीज सुनाते हैं, लोगों को सुनाते और बात है। हाथी का तो खाने के दूसरा दोस्त बिगड़े दूसरे होते हैं, ये उन्हें खुद कही हुई बात है। और इसे और मैंने सब सुनी है, मंडले सुनोगे आपस बात सुनी है कि पति पर धर्म पाल तो क्या तुम्हारा क्या फायदा हुआ, पति पर धर्म पालन करो तो उन्हें क्या फायदा, तुम्हें क्या फायदा। ये उनके उपदेश में सुनी हुई बात है, झूठी नहीं है। आप झूठी बनो सही बनो किसी बात अपनी बनी है और बात हो, पति बताओ नहीं हमारे क्या फायदा बताओ। वो तो कहते हैं पति है तो पति की तरह झड़ जाएंगे, पूरी करेंगे तो कल्याण तो जो पति तो पत्ते की तरह झड़ जाएंगे, गुरु ही कल्याण करेंगे। जो कल्याण ऐसा करेंगे देखना तमाशा। गुरु की पुस्तक तो पढ़ो, कृपा करो, कृपा सिंधु एक पुस्तक लिखी है वो तो देखो तो सही है। आप पढ़ो गृह में कैसे रहे, पुस्तक पढ़ो। भाइयों बहनों, नकली बहुत आज बात हो गई, असली बात बहुत कम रहेगी। आप स्वयं अध्ययन करो, मेरा कहना बिल्कुल मत मानो, स्वयं अध्ययन करो, सच्ची बात कहां पर मिलेगी, क्या उन व्याख्यानदाता में है सच्ची बात। आप देखो, आप कहते हो हमारे दीक्षा ले लो, बस तुम्हारे सब भगवान प्राप्त करा देंगे, लो दीक्षा लो, जाओ जाओ दीक्षा लो और भगवान प्राप्त हो जाओ। फिर मेरे को याद करना, हम भी दीक्षा देंगे भगवत प्राप्ति से हम क्यों बच जाएंगे। फिर मन में 39 शेर पत्थर है, मन भर गेहूं है, मन भर गेहूं है, 38 शेर 39 शेर भटा है, गेहूं है मन भर, समझा समझा कि नहीं। मन भर गेहूं में 39 शेर कांकरा कांकरा, मन भर गेहूं है क्यों शेर पर। आप देखो स्वयं विचार करो, ऐसे ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं। कोई अपना चेला बना जाए तो उनको नाश करना के, ऐसी घटनाएं मैं सुनता हूं, मेरे सामने आती है घटना। ये गुरु होते हैं ऐसे जो हमारे दूसरे से या सुनने के लिए, तो उसको मार दो नाश कर दो। ऐसे हमारे पास है आदमी, नाश ही कर दो सर जो और जो सदा दी जाए। ये गुरु है, गुरु है, उनको कहते हैं महात्मा है, बड़े बड़े है, बड़े भाई दे दिया, दिया। नाम ही में मापा है भाई, क्या बात हमारे जी। भगवान किस रूप में दर्शन देते हैं, जिस रूप से भक्त से आता है, पूछो और पूछो और पूछो। भगवान दर्शन भी दिया करते हैं क्या, और देते हैं, हमने सुना है, दर्शन वाले आदमियों को देखा मैंने। बोलो पूछो पूछो। उपाय क्या है कि हम भगवान के दर्शन कर सके। संसार की चीजों का मोह छोड़ो, जरूर दर्शन होंगे। हाय रुपया, हाय रुपया, हाय लुगई, हाय लुगई, लुगई रुपया, लुगई रुपया, दर्शन कभी नहीं होंगे, कभी स्वप्न में नहीं होंगे। तमाशा मान लेंगे, ये तमाशा है। हमारी खराब है तो काटो, हमारी बात काटो। रुपया का मोह, भगवान का मोह, रात दिन मोह में करे कीड़े पड़े भगवान है, और उसे भगवान दर्शन हो गए, भगवान दर्शन हो गए, लखन है भगवान है। के बाद वो गुरुजन कहते हैं कि अब तुम अगर दूसरों के सत्संग में जाओगे तुमको तीन लोक में शांति नहीं मिलेगी। रो बल पूरा का पूरा पकड़ है, और जगह जाए तो पोल खुल जाएगी। लड़ते रहे बेचारे। हमारे यहाँ पर नहीं था वह खुले जाओ खुले जाओ खुले। हम चेला तो मनाते नहीं, सत्संग करा रहे जरूर। आप खुले जाकर देखो, सब देख रहा हो, सब जगह जाकर देखो, देख रहा हो, कृपा संदो मेरे कहने से ही करो, कृपा करो, जाओ दूसरे संघ में देख रहा हो और क्या क्या होता है, थोड़ा भीतर प्रवेश होकर देखो। आप खुद कहां खुलेंगे, हमारा चेला बन जाओ, भगवत भगवान कृष्ण कर गए, आप दर्शन करो, खुला करो, आप दर्शन करो, फिर मेरे को बताओ, हम भी जाएंगे, हम क्यों वंचित रहेंगे। धूल के कण का भी नहीं है, इतनी चीज नहीं है, हमारी श्रद्धा होती थी। वे चेला बनाने से देंगे, हमारे से पूछो, बताएंगे ना वो खुली पूछो, वे जो गुरु जी ने बताया है वैसी बात पूछो, जो गुप्त है बताते नहीं, हमारे से पूछो। मैं निंदा नहीं करता, आज नकली चीजें बहुत हो गई, मिर्चा निकली, अदरक निकली, अदरक भी असली है, अदरक भी निकली, चीजें नकली, क्यों समय बर्बाद करो भाई, कोरा सब प्रश्न बदल भी प्रश्न आता है, मार भी प्रश्न करो भीतर का, जो हमें भी जोर आवे उत्तर देने में, ऐसे पूछो मार भी। आजकल टीवी में अश्लील दृश्य आते हैं, उससे युवा पीढ़ी, उससे स्त्रियां देखती है, माँ बेटी देखती है, बहना देखती है, साथे भाई देखते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को टीवी में नंगा तिर देगा भाई, ला जाने चाहिए आपको। न खाने वाली चीजें खाता है, न पीने वाली चीज पीता है, और गुरु बनाने के बाद में यदि वो इन सब चीजों को छोड़ देता तो गुरु बनाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस विषय में अच्छा, इस विषय में अच्छा है। मैं ना करते हूँ इस विषय में, जयराम जी जी बहुत अच्छा है, खराब पीना खराब छोड़ दिया, गुरु बना बहुत अच्छा, ऐसे बनो आप चेला बनो, हम आपकी उन्नति में बाधा नहीं डालेंगे, और फिर कराएंगे क्या, देख रहा तमाशा देख रहा। मेरे तो ऐसे देखा बम्बई में काम पड़ा, जो एक माई लाई भिक्षा, तो भिक्षा लाई जो वो भिक्षा लो तो मांस खाते हुए, हम चेला है पूरे, हम चेला है महात्मा जी के, यार मांस खाते हैं वो सदा बढ़ाते है, आपकी मिर्ची डल जा रही है, बर्तन में ही है वो भिक्षा ले हो भाई, हमें नहीं लेंगे, हमारी बीती हुई बात है बम्बई की। मौत वैतर आता है, मैं आकर के रसोई साफ कर देता है, टट्टी भी साफ कर देता है, रसोई भी साफ कर देता है, फिर उस रसोई बढ़ाते है। मैं तो एक काम कर, दोनों काम कर दे, रसोई ठीक कर दे, रसोई में सफाई कर दे, मैं तेरे छठी भी साफ कर दे। ऐसी बातें बीत रही है अभी अभी मम्मी आदि सरों में, वैष्णव घर की छोरी गऊ का मांस आती है, गऊ का मांस है जी, गऊ गाय का, ये मम्मी की बात है। अभी देश की जनसंख्या 1 अरब है, थोड़े दिनों में 1.5 अरब हो जाएगी, फिर 2 अरब हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी। होने दो होने दो होने दो होने दो, आप चिंता मत करो, चिंता करने वाला दूसरा है, करो कोई और, करे योग एक और है, वो चिंता आप नहीं होगी। आप कई बहना चाहती है संतान, दो संतान, उल्टा काम सुलटा काम, उल्टा ही उल्टा करते, उल्टा मन तो सुलटा भी करो, ज्ञान करने का नियम है, नियम है, मैं त्याग करने का है, ग्रहण करने का नियम है, रोजनदारी भरो, भरने के लिए ये पुस्तक देते हैं, पुस्तक पूरी पूरी 12 महीने तक, आपके परवाह नहीं है ना। आप गुरु बनाते हो, नियम लेते हो, तो नियम इनमें लिखे हुए है, एक काम करना एक काम नहीं करना, दोनों तरह की बातें हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, आप नियम पालन करो। ले पुस्तक गुरु बना मदिरा मन छोड़ते हो, वे छोड़ने की और ग्रहण करने की बातें बताई है। अरे आपने कोई फीस नहीं, गुरु बनते रहे, गुरु से बढ़िया बातें हैं। कमती हो तो महत्व तोल कर बता देना, आप ले पढ़ो तो सही, पढ़े ही पद बताओ आप। नुगरे की मुक्ति नहीं होती, ये बात सच है क्या? नुगरो कौन है जो गुरु तो बना ली और बात नहीं मानता, उनके समान नुगरा नहीं है। जिन्हें गुरु नहीं बनाया वो नुगरा इतना नहीं है, जो गुरु तो बना लिया और गुरु की बात नहीं मानता वो नुगरा है। नुगरे की हो गई दुर्दशा। अब मैं सोचते रहो, आप विचार करो, गुरु बनाए और गुरु की बात मानते हैं? जो गुरु बनाया जगह माया ने पूछो, गुरु की बात मानते हो क्या? गुरु बना लिया गुरु की बात मानते नहीं, नर्क बचाएंगे सबसे पहले वे। गुरु का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। आप कैसे ही गुरु बनाया, गुरु मानते हो क्या बताओ? तो नुगरे आप उबेद हो, जिसे गुरु नहीं बनाए वो नुगरा है, गुरु बना कर उस बात नहीं बना नुगरा कौन है बताओ? गुरु की बात मानते हो? झूठ खबर नहीं करते, झूठ खबर जार शादी बेईमानी धोखाबाजी व्यापार में नहीं करते। गुरु बनाया है कितने गए सच्चाई के साथ में काम करने वाले खड़ा हो बताओ? अब नहीं करते पाप, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। परंतु महाराज पता लगेगा ठीक काम करो तब। अच्छा मैं तो हम तो अनुसार कर लेंगे, हम तो प्रणाम कर लेंगे, परंतु आपकी परीक्षा करे कौन? बड़ा खड़ा काम है। ऐसे गुरु बनाओ और इसे सच्चे बनाओ, या मैं ढोल बजाओ मुश्किल से हमारे आनंद हो जाए। ऐसे आप सुगरे बन जाओ कि झूठ खबर बही बनी बिल्कुल इनकम टैक्स की चोरी नहीं करो, ठीक तरह से हो जाओ। ये ठीक आप करते हो इनकम टैक्स की चोरी, व्यापार है नहीं व्यापार है। ईमानदारी से करता हूँ, कोई रिश्वत वगैरह नहीं लेता। तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे आदमी कई मिलेंगे। कई लोग जुल्म करते हैं मेरे साथ, उनको भी सहन करता हूँ, उसका फल मुझे ईश्वर की तरफ से आता है। देखो भाई इतने आदमियों के तरह आप नमस्कार करने लायक है, ऐसे आदमी हो जाए तो बहुत शुद्ध हुए, बहुत अच्छी बात है। एक नियत पर चलता आदमी वो बंद नहीं है, बहनों माताओं को भी बंद नहीं है नमस्कार करने का, घूसखोरी नहीं करते, दूसरे का हक नहीं सहते, दूसरे का कान नहीं जाएगा हमारे घर में। एक संत थे तो वे कहते थे भाई पराया हक नहीं देना है, तो राजा ने पूछा कि पराया हक नहीं देना कोई आदमी देखा आपने? तो उन्होंने कहा एक ऊंट चोट करके बिछड़ने वाली एक माई है, वो इससे बताती है उसे घर का सच्चा है। राजा भेष बदल कर उसके घर में गया, जाहिर के आगे माता जी मैं चाहता हूँ शुद्ध रोटी, आपके शुद्ध कमाई का हमारे को भिक्षा मिल जाए कुछ साधु बन करे। तो उसने कहा बेटा बात इतनी है, सच्ची बात है, मेरे एक दिन की गर्मी हो गई, बारात जा रही थी, बारात में था प्रकाश, उस प्रकाश में ऊन ठीक करी है, इतना बार खराब आया और ठीक है। बारात में आंडे गैस के जा रहे थे, उस प्रकाश में थोड़ी ऊन में ठीक कर ली, इतनी चीज खराब रही है और ठीक है। इतना ख्याल रखने वाले कितने गया जी, आप ठीक काम करो आज बहुत ज्यादा फायदा है, पहले देरी से फायदा होता है कम होता था, आजकल इसका ज्यादा फायदा होगा और जल्दी फायदा होगा। अनुभव भजन भगवत भजन का भाग्यवान कहो, हमें सच्चे गुरु को बताइए कि वो सच्चा गुरु है ताकि उसकी शरण में जाए। सच्चा गुरु बताया बहुत बढ़िया, सच्चा गुरु बता मैं बहुत बढ़िया। कृष्ण मंत्र जगत गुरु कर लो, कृष्ण गुरु गीता उसका मंत्र सच्चा बताओ, कोई कच्चा बता दो, कोई बताओ कच्चा है कृष्ण भगवान। सच्चा गुरु असली बता मैं, कृष्ण मंत्र जगत गुरु गीता उसका मंत्र करो, निशंक हो जाओ। निरक जगत गुरु तो शंकराचार्य हो गए, उनको बढ़ावे तो कोई वो, अब उसे हम क्या करें, ये उत्तर नहीं है। हम तो कहते हैं कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु की पदवी शंकराचार्य जी ने भी देवे हैं भाई। वो शंकराचार्य पूछो, मेरे को मत पूछो, मेरे को पता नहीं है, शंकराचार्य को पूछो। कृष्ण मंदिर जगत गुरु में मैं जानता हूँ, ये तो बात दूसरे करते हैं, बात तो पूछो तो मेरे से बात करे दूसरे से, सुनते ही नहीं, सुनते ही बात ही पूछ लिया, उसको कब सुनना चाहिए, पूछ लेते सुनते ही नहीं, टेप चढ़ा दी रिकॉर्ड सुनते ही नहीं, बात दूसरे से करे, प्रश्न मेरे से पूछे, ये ढंग है देखो तमाशा। एक तरह तो जगत गुरु कृष्ण को भी कहते हैं, एक तरह शंकराचार्य जी को कहते हैं, हम किसको माने हो? मेरे इसलिए तो कृष्ण भगवान ही है, आप भी भगते उसको मानो, मेरे कहने से मानोगे थोड़ी आप, मेरे कहने से मानोगे नहीं, मेरे कहने से मानो तो कृष्ण भगवान मानो, शंकराचार्य खुद वो चार पूछ रहे निषेध नहीं करेंगे। रोज आपकी मानने खातिर सुनने खातिर अजी जी मारे तो मानने की कोशिश करा हा। आपके सुनने के लिए तो आते हैं, यो मन बारी ना मानन दे करांगे के लिए मन बारी ये मान दे अभी रोकाई करा मैं हमा थारा खातरी तो हमा सुनने का कोशिश करा, मन बेरी नहीं मान दे कोई कोई बात जना के करा, बिल्कुल बात झूठी है। आपके मन के अनुसार मन चले थे, मन करता नहीं है, कर्ण है, कर्ण मानते, कर्ण कलम लिखते, कलम नहीं लिखते आप लिखते हो, मन का दोष है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, दोष आपका है खुद का, मन है वो लादते हो, आपने पता ही नहीं मन क्या होता है, जानते ही नहीं आप, ये बस जानते ही नहीं, मन कर्ण है, कर्ण कर्ण कर्तक नहीं है, कर्ता आप हो, साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में साधक तम वो कर्ण होता है, मन करता नहीं बिल्कुल, ये मन के ऊपर लादते सब बात है, कभी खराबी भरी अपने खुद में लादते मन पर, नारायण नारायण नारायण नारायण।